telah merubah suasana. Sejukkan hati yang sedang gamang, bagai siraman hujan musim kemarau. Langkah kaki tak lagi gentay, cahayamu terangi gelap. Sisamu rumpun terhapuskan, ada getaran menyentuh kalbu. Tak berlibur lara saatku kelabu. Engkau kembalikan cerah langit biru. Besarkan jiwa, yakinkan hidup. Langkah kaki tak lagi gontai, cahayamu terangi gelap. Sisamu rumpun terangi.